أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله منشي رحمن او رحيم دي. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دا خلق وای کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل رب سره یو ځای کېدل نه مني. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. دوی ته ووایا د مرګ هغه پرښتہ چې پر تاسې معذف کړای شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل رب لوري ته وګرځول شئ. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کاشکې ته ووینې هغه وخت چې دغه مجرمان ځوړند سر د خپل رب په وړاندې ولاړ دي، یعنی په هغه وخت کې به دوی وایي ای زموږ ربه موږ ښه ولیدل او وام اورېدل، اوس موږ بېرته ولېږه تر څو موږ نیک عمل وکړو، اوس زموږ باور راغلی دی. ولو جئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول إني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په ځواب کې به وویل شي که موږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی وو، خو زما هغه خبره ترسره شوه چې ما ویلي وو چې زه به دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولو ته ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکې چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هېر کړ، موږ اوس تاسې هېر کړي یاست، نو وڅکې د خپلو کړنو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اوزلو په آیاتونو باندې خو هغه خلق ایمان راوړي چې د دغو آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کېږي نو په سجده پرېوځي او د خپل رب له لاس سایې سره داغ پاکی بیانوی او لوی نکوی. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الخلی لبستروس بلوی خپل رب تا لویری او هیل سره خپل غفتن اولان لکوی او تروزی که مگا غوت ورکلی ده لهغینا لغت کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو دسترگو یخیدو کم وسائل چه دا غو دا عملونو تما کافات کی دا غو لپارا پتلائی شوی دی هیت نفس ری خبر ندائی. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. خنو آیا دا کی داشی چه سوک چه مؤمنوی اغا دی دغا چا پتیر چه فاسقوی دغا دوالا نشی برابر دائی. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون کمو کسان چې ایمان را وړی دی او ور عملونه کړی دي دا غول پاره خو د جنتونو استوګنځي دي د میلمستیا په توګه دا غو د عملونو په بدل کې وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ او کومو کسانو چې فسق غوره کړی دی دا غو استوګنځي دوزخ دی هر کله چې هغه لغ نه وتل وغواړي ډېر څه به په هغه کې وغورځول شي او هغه ته به ویل شي چې اوس د همغه اور عذاب خوند وسکي چې تاسو هغه دروغ ګاله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون دا غلو عذاب نه مخبه موږ په هم دی دنیا کې عذاب خوند په دی باندې څکو خای چې دوی د خپل سر کا سی لکن لار نه راواوري ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون او لغنه با لوی ظالم سوکوی چه غطا دغه در رب د آیاتونو په وسیله نصیحت وشی او بیا لاغون مخ والوی لدغه سی مجرمانو نه مونږ غط اخیستون کیو ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تکن فی مریت من لقائه وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لدينا محكي مجموسا عليه الصلاة والسلام تا كتاب ورکره ده نو باید دا مغشي فدر كون كي دو كي استاد شك نوی اغا كتاب مجموس دا بني اسرائيلو لفارا هدايت کرده ولن وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ او کله چې هغوی صبر وکه او زموږ په آیاتونو باندې باور وکه نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کول چې زموږ په امرې لارښوونه کوله إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَيَتَقِنِي تُوَقَ بَهَمْ دَاسْتَا رَبْدَ قِيَامَةُ وَرَزْ بَهَغُوا خَبَرُوا فَيْسَلَ وَكِتْكِ فَاغُوكِ بَنِي إِسْرَائِلُ فَقُلُوا مَنْزُوكِ سَرَى اِخْتِلَافِ قَلَيْدِ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ او آیا دغو خلقو ته په دغو تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مو څومره قومونه هلاک کړي دي که دا غو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټي نخانی دي آیا دوی نه اوري اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرد فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون او آیا دغو خلقو دغه نظر هیڅ کله نه دی اچولی چې موږ د یوې ساړې ځمکې لورې ته اوبه جاري کړو او بیا د هغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ګیر کېږي ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين دغه خلق وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې رښتینې یاست قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنکړل شي. فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. ښه نو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه، دوی هم منتظر دي.